posiedzenie Sejmu poświęcone jest tylko sprawom rolnictwa. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Rosyjscy żołnierze rabują mienie z urzędów i z domów, informuje ukraiński sztab generalny. Sejm obraduje na jednodniowym posiedzeniu. Posłowie zajmą się rządowymi projektami ustaw o pomocy dla rolników w związku z sytuacją na rynku zbóż. Chodzi m.in. o zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej. Sylwia Białek. Rząd proponuje, by dopłata do litra oleju napędowego wynosiła nawet 2 zł. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że część rozwiązań pomocowych dla rolników rząd może wprowadzić w drodze rozporządzeń, ale niektóre wymagają wprowadzenia w drodze ustawy. Jeszcze jakiś czas temu, niespełna 1,5 roku temu, taki zwrot wynosił około złotówki. Później rząd Prawa i Sprawiedliwości podniósł tę kwotę do 1,20 zł, a w tej chwili w regulacji, którą proponujemy w Sejmie, będzie to 1,46 zł. Ale oprócz tego też proponujemy, ale to już będzie wymagało zgody Komisji Europejskiej, aby taka dopłata czasowa była podniesiona aż do 2 zł. Sejm zajmie się także projektem ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa. Ze środków funduszu będą wypłacane rekompensaty producentom rolnym w przypadku braku zapłaty za produkty rolne zbyte podmiotowi, który stał się niewypłacalny. Posłowie wysłuchają także informacji ministra rolnictwa na temat sytuacji polskich rolników. Sylwia Białek, Polskie Radio. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna posiedzenie, na którym zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Ich poziom ma wpływ na oprocentowanie kredytów w złotych. Ekonomista Santander Bank Polska Grzegorz Ogonek uważa, że członkowie Rady nie zmienią wysokości stóp. Najbliższa decyzja Rady Polityki Pieniężnej, zapewne znowu będzie decyzją taką jak szereg poprzednich, czyli decyzją o utrzymaniu stóp procentowych bez zmian. Na tą chwilę jeszcze sytuacja z inflacją nie pozwala na to, żeby stopy zacząć obniżać, bo prawdopodobnie to będzie ten kierunek, który Rada obierze, kiedy już warunki na to pozwolą. Decyzję w sprawie wysokości stóp poznamy jutro. Podstawowa stopa procentowa wynosi 6,75%. Rosyjscy żołnierze rabują mienie mieszkańców zajętych terenów Ukrainy, informuje o tym ukraiński sztab generalny, powołując się na relacje ludności Zaporoża. Rzecznik sztabu Andriy Kowaliow powiedział, że Rosjanie włamują się zarówno do prywatnych domów, jak i do przedsiębiorstw. Rosyjscy okupanci nieustannie grabią mienie i okradają obywateli Ukrainy, zakłady pracy, a także urzędy na tymczasowo zagarniętych terenach naszego kraju. Żeby wywieźć towary zrabowane w miejscowościach w pobliżu linii frontu, najeźdźcy wykorzystują ukraińskich kolaborantów dysponujących środkami transportu. Ukradzione rzeczy wywożą na Krym. Według relacji świadków publikowanych w mediach społecznościowych, rosyjscy żołnierze nachodzą prywatne domy pod groźbą broni, wypędzają mieszkańców i w ich obecności wynoszą rzeczy, które uznają za cenne lub przydatne. Często bywa to zwykły sprzęt gospodarstwa domowego lub przedmioty codziennego użytku. Liderzy 7 krajów poradzieckiej wspólnoty niepodległych państw przyjechali do Moskwy na zaproszenie ściganego za zbrodnie wojenne Władimira Putina. Przywódcy Armenii, Białorusi, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu wspólnie z dyktatorem obejrzeli paradę wojskową na Placu Czerwonym. Maciej Jastrzębski. 9 maja w Rosji obchodzony jest Dzień Zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Część rosyjskich komentatorów niezależnych zauważa, że kremlowski reżim stał się spadkobiercą faszyzmu, który 78 lat temu został pokonany. Przypominają także, że Władimir Putin jest ścigany międzynarodowym listem gończym, tak jak hitlerowscy zbrodniarze. Rosyjskie media niezależne poinformowały, że w 24 miastach Rosji odwołano parady, obawiając się ataków dywersantów. Według niezależnych dziennikarzy w Rosji panuje nerwowa atmosfera. Kremlowskie elity obawiają się zapowiadane przez Kijów kontrofensywy i wewnętrznych ruchów partyzanckich. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. We francuskim Zgromadzeniu Narodowym debata nad projektem rezolucji wzywającej władze Francji i Unii Europejskiej do wpisania grupy Wagnera na listę organizacji terrorystycznych. To inicjatywa posłów rządowej koalicji, którzy podkreślają, że rosyjska organizacja paramilitarna dokonuje zbrodni wojennych na Ukrainie. W styczniu Stany Zjednoczone wpisały grupę Wagnera na listę międzynarodowych organizacji przestępczych. Stefan Folzer. W projekcie rezolucji podkreślono liczne akty przemocy, tortury, egzekucje oraz bombardowania obiektów cywilnych, których dopuścili się Wagnerowcy na Ukrainie. Francuscy deputowani wskazują też na akty barbarzyństwa ze strony rosyjskich najemników w Syrii i na prześladowania ludności cywilnej w Mali oraz na antyfrancuską dezinformację szerzoną w wielu afrykańskich krajach. Działania grupy prowadzone są w celu wdrażania strategii terroru przeciwko ludności cywilnej i jej przeciwnikom, głosi tekst rezolucji. Oprócz wpisania grupy Wagnera na listę organizacji organizacji terrorystycznych deputowani wzywają też do zaostrzenia walki z rosyjskimi najemnikami i podmiotami, które im sprzyjają, oraz do wsparcia dochodzeń w sprawie zbrodni wagnerowców. Jest szansa, że uchwałę poprą wszystkie partie polityczne wchodzące w skład Zgromadzenia Narodowego. Paryż, Stefan Folzer. Rząd próbuje rozwiązać kwestię niemieckiego kapitału w polskich mediach, powiedział wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin. W Polskim Radiu 24 podkreślił konieczność inwestowania krajowych środków w sektor medialny. Jest to realny problem. Myślę, że powinniśmy umacniać polski kapitał w przestrzeni medialnej i zabiegać o to, żeby odważniej polski kapitał w przestrzeni medialnej inwestował. Tak robią Francuzi, tak robili Brytyjczycy, nawet jak byli w Unii Europejskiej, też tego pilnowali. Powinniśmy podobnie się zachowywać. Niemiecki bank społeczno-ekologiczny GLS emituje obligacje o wartości 5 milionów euro z przeznaczeniem na wspieranie niezależności dziennikarskiej w Europie Wschodniej. Środki mają być zainwestowane w media w Polsce i na Słowacji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pogodnie, temperatura maksymalna od 12 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, około 16 stopni w centrum, do 19 na zachodzie. W dolinach karpackich około 11 stopni, wiatr umiarkowany, okresami dość silny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. Intertani start tygodnia. Ser edamski tania. 2,19 za 100 gramów. A olej kujawski 8,83 za 1 litr przy zakupie butelki 3 litry. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Dlaczego tak trudno schudnąć po 40? Odpowiada za to metabolizm, który w tym wieku może stawać się wolniejszy. Sięgnij po specjalistyczny produkt Liboredium 40+. Suplement diety Liboredium 40+ zawiera wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liporedium 40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. Drugą połowę słonecznego wtorku czas zacząć. Przy mikrofonie Katarzyna Cygler. Audycję wydaje Rafał Wodziński, a realizuje Michał Jakubik. something wrong, she said. Of course there is. You're still alive, she said. Oh, do I deserve to be? Is that the question? Czekam na kolejny

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zanim przejdziemy do nagród na przykład Pulitzera dla dramatopisarek, dramatopisarzy polskiego pochodzenia, przyjrzyjmy się aktorom, jak sobie polscy aktorzy radzą za oceanem. Całkiem nieźle oczywiście szlaki przetarła Paula Negri prawie 100 lat temu. Na koncie w Stanach Zjednoczonych występy mają już Alicja Bachleda-Curuś, Iza Miko, Weronika Rosati, Marcin Dorociński, oczywiście Janna Kulik. A więcej na ten temat Monika Suszek. Tango notturno? Ja. Niekwestionowaną gwiazdą Hollywood była Barbara Apolonia Chałupiec, czyli Pola Negri. W przypadku Poli Negri talent na pewno miał tutaj ogromne znaczenie. Filmograf Michał Pieńkowski z Filmoteki Narodowej. Chociaż poza tym, że ona była naprawdę świetną tancerką i świetną aktorką, ona po prostu umiała zadbać o swoje interesy i kreować swój wizerunek. Ona była jedną z pierwszych artystek, która miała pełną świadomość tego, w jaki sposób należy korzystać z prasy, żeby budować swój wizerunek publiczny. Ale nie tylko za pomocą prasy Poli Negri udało się zyskać zainteresowanie i uznanie. Niewątpliwie pomocni byli w tym również inni wpływowi ludzie. Pola Negri bardzo spodobała się m.in. Charliemu Chaplinowi, który przyjechał tutaj do Europy na gościnne występy, poznał ją i właśnie był pod jej ogromnym wrażeniem. I potem po powrocie do Stanów Zjednoczonych, pytany o to, co zrobiło na nim największe wrażenie w Europie, mówił, że była to właśnie Pola Negri. No więc taką reklamą, kiedy Pola Negri wreszcie pojawiła się w Stanach Zjednoczonych, no zrobiła tę karierę. Zresztą popularna była już wcześniej, dlatego że za ocean docierały już jej filmy, te wcześniejsze, początkowo polskie, później niemieckie, a ponieważ w niemieckim okresie swojej kariery Pola Negri trafiła na wspaniałego reżysera Ernsta Lubitscha, z którym stworzyła taki duet. Ten duet robił naprawdę filmy bardzo nietypowe, bardzo wyróżniające się na tle ówczesnej produkcji filmowej. Oni jako jedni z pierwszych kręcili groteski, kręcili komediodramaty, czyli takie filmy właśnie złączonych różnych gatunków. Tego w tamtych czasach nie robiło się zbyt wiele, także było to coś nowego, coś bardzo intrygującego dla publiczności, coś, z czym wcześniej nikt nie miał nigdy do czynienia. A co było później? Kto po Poli Negri podbił Hollywood? Nazwisk było wiele. Niestety, często kariery kończyły się na jednorazowych projektach lub drugoplanowych rolach. Mówi filmoznawca, profesor Rafał Szczerbakiewicz z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W stosunku do artystycznego potencjału naszego aktorstwa, czy to filmowego, czy później telewizyjnego w XX wieku, to jest potencjał kompletnie niewykorzystany. I tak mi się zdaje, że no niestety już powojenne dzieje naszego kina są w pewnej mierze jakby wypadkową też losów naszej kinematografii, która bardziej związała się z europejskim kinem. Jak patrzymy na tych wielkich naszych aktorów, takich jak Olbrychski, Przoniak, Seweryn, no to warto zwrócić uwagę, że jeżeli oni gdzieś się pojawiają w tym kinie amerykańskim, anglosaskim, to są takie role drugorzędne, natomiast mają świetne role europejskie. Są jakby bardziej sfokusowani i tam dostają znakomite propozycje. No nie Przoniak, oczywiście u Wajdyn, ale jednak we francuskim Dantonie, Seweryn w wielu francuskich serialach, Olbryski u Schlendorfa w Blaszanym Bębenku. W Hollywoodzie go nie ma, no zagrał tam z Angeliną Jolie w takim filmie Salt. Ale to było taka sobie średnia produkcja, a jego rola była bardzo drugoplanowa. Czasy również się zmieniły. Powoli kino ustępuje popularności serialom, a tu jest już większe pole do popisu dla naszych aktorów. Kino jakby jakoś wyczerpało te swoje możliwości w sensie takiej wiodącej roli w tym, co oglądamy. Teraz jest ta epoka seriali. To nie jest złe moim zdaniem, jeżeli seriale są dobre. Tam Polacy sobie radzą. Zobaczyć Maćka Musiała. U tych producentów tego serialu niemieckiego Dark miał świetną rolę. W takim serialu 1899 grając Polaka. Marcin Dorociński w tym serialu takim amerykańskim Gambit Królowej. Świetna rola. Warto również wspomnieć o Joannie Kuli, która miała angaż do serialu sensacyjnego Hanna, czy Tomasza Kota, który zagrał w filmie Wróg Doskonały. Ach, ci nasi wspaniali artyści, a teraz, drodzy Państwo, ta szansa wielka i ogromna, żeby zagłosować. Głosowanie trzeba ćwiczyć, wiemy o tym, ćwiczmy. Bo nigdy nie wiemy, kiedy trzeba będzie tego naprawdę, naprawdę, naprawdę użyć gdzieś indziej. Lenny Kravitz, How Long Have You Been Blind? Głosujmy, głosujmy. Ten utwór znajduje się na liście przebojów trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Traveling was dignified. You showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. Teller's right. I should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care. I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch. I'm torn. Wrócę do trzeciej. Naszym gościem jest teraz pan Michał Wojnarowski, tłumacz, tekściarz, autor przekładów piosenek filmowych, musicali, kierownik literacki Teatru Muzycznego Roma w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Michale, Martyna Majok z nominacją do nagrody Tony Awards za inscenizację broadwayowskim Samuel Friedman Theater. No to jest kolejny sukces tej dramatopisarki, bo przecież już nagroda Pulitzera za nią. I to nie tylko ta nagroda, bo wiele ma już na swoim koncie. I co w związku z tym myślicie państwo, żeby sięgnąć po którąś z jej sztuk i na przykład w jaki sposób przerobić na musical? No przede wszystkim należy jej pogratulować tej nagrody, bo to jest nominacji, przepraszam, do nagrody, bo to gigantyczne osiągnięcie. Niewielu jest Polaków czy osób polskiego pochodzenia, które takiego zaszczytu dostąpiły. Natomiast ktoś kiedyś powiedział, że każdy temat jest dobry na musical i każdy temat na musical można przerobić. I myślę, że tak fantastyczny życiorys i tak fantastyczne osiągnięcia też pewnie by się do tego nadawały. Życiorys Martyny Majok ma pan oczywiście na myśli. Rzeczywiście ciekawe, drodzy państwo, ona wyjechała z mamą z Polski pod koniec lat lat 80. chyba, czy na początku 90. W wieku 5 lat, tak, bodajże. I, bo to młoda osoba jest, drodzy Państwo, Martyna Majoch, stosunkowo młoda. I tam już zostały. Tam zaczęło się to specyficzne życie nomadyczne poniekąd. Trochę trudne, jak się okazuje, ale nie będę spoilerować. Myślę, że warto sięgnąć po też te informacje, które są a propos biografii artystki, o których ona sama mówi, bo to też kształtowało jej sposób pisania. W ogóle to, że zaczęła pisać, też jakiś sposób odreagowania na życie. No i cóż, krok po kroku i ta dziewczyna nagle staje się no, taką bardzo ważną postacią w świecie literackim, bo i imigrantka, i kobieta, to wcale nie jest tak łatwo. Myślę, że to nawet jest bardzo, bardzo trudno, a zaszczyt i osiągnięcie tym większe, że przecież w tej samej kategorii do nagrody jest nominowany Tom Stoppard, który już 4 takie nagrody na swoim koncie ma, nominacji bodaj 2 razy tyle. No i znaleźć się w jednym szeregu z nim, to jest naprawdę duża, duża rzecz, zwłaszcza dla kogoś, kto się w Polsce urodził i dopiero w pewnym momencie zaczął żyć w Stanach. Ja powiem przewrotnie, że jemu też jest na pewno miło stanąć w jednym szeregu z taką wspaniałą artystką. Też Martyna Majoch dostała, drodzy Państwo, jako pierwsza kobieta nagrodę Greenfield, która jest przyznawana co roku w kategoriach dramat, muzyka i sztuki wizualne. I rzeczywiście to, o czym Pan wspomniał, no to pochodzenie ma fundamentalne znaczenie też dla niej jako dla artystki, bo ona te tematy porusza no właściwie bez przerwy. Ja myślę, że nasze europejskie spojrzenie na teatr jest jednak troszeczkę inne niż to amerykańskie, to co się dzieje za oceanem. W dużym uproszczeniu można by powiedzieć, że jesteśmy jednak troszkę mniej komercyjni może i trochę większy wgląd w duszę człowieka to mamy. W cudzysłowie bardzo mniej. Troszkę bardzo, to takie określenia, które trudno zdefiniować. Ale tak czy inaczej myślę, że to jest właśnie też docenione, to inne spojrzenie i ta głębia tego pisarstwa. Jakoś tak jest, drodzy Państwo, że jak spojrzeć na wspaniałych pisarzy amerykańskich, to są zawsze jakiegoś europejskiego pochodzenia, bądź innego pochodzenia, ale zawsze jakiegoś jeszcze pochodzenia. No koniec końców to chyba wszyscy Amerykanie są europejskiego pochodzenia albo prawie europejskiego. Tak jest. I cóż, w związku z tym myślę, że warto byłoby sięgnąć też po sztuki Martyny Majoch. Ona, Cost of Living, bo to jest ta sztuka, która dostała nagrodę, za którą Martyna Majoch dostała nagrodę Pulitzera, której inscenizacja właśnie jest na Broadwayu i której to inscenizacja właśnie zdobyła tą nominację do Tony Awards. Czytał pan tę sztukę? Nie, tej sztuki nie czytałem, ale wiem, że była już w Polsce. Była w Polsce. W Katowicach bodajże w roku 2019. I inscenizacja na Broadwayu jest już chyba 2. albo 3. z kolei. Mm-hmm. Ale tak się składa, że właśnie do nagrody Tony mogą być nominowane tylko te sztuki, które miały swoją premierę właśnie na tym głównym Broadwayu, w tym mainstream amerykańskiego teatru. Ach, ta hierarchia, ta kolejność. No. Bo na Off-Broadwayu już była. Drodzy Państwo, do rozmowy trochę na temat tych losów, tych tłumaczeń, tych losów trochę imigrantów, które gdzieś wybrzmiewają bardzo często w muzykalach. Wrócimy za chwilę. I don't know what it's for, if I can't. Drodzy Państwo, naszym gościem cały czas jest pan Michał Wojnarowski, tłumacz, tekściarz, kierownik literacki Teatru Muzycznego Roma w Warszawie. Jak się okazuje, pan Michał Wojnarowski oglądał te musicale nominowane w ramach Tony Awards. Jak podobało się panu? Czy ma pan jakieś uwagi takie znaczące? Myślę pan sobie, no jak to możliwe, że to jest nominowany musical? To jest niedobre. Z tych 5 musicali nominowanych do nagrody najlepszego musicalu, 4 aż udało mi się zobaczyć. One są bardzo zróżnicowane przede wszystkim i to chyba też dobrze pokazuje, że nominacje do tej nagrody są bardzo rozrzucone, że ci, którzy wybierają te tytuły, no mają bardzo różne gusta, bardzo różne... To brzmi bardzo dyplomatycznie, czyż nie, drodzy Państwo? Co to nie. Znaczy, są bardzo zróżnicowane i mają różne gusta? No jest taki musical, na przykład Shakt się nazywa, który jest bardzo, bardzo amerykański, z takim amerykańskim poczuciem humoru, gdzieś się dzieje na amerykańskiej prowincji, a z drugiej strony mamy na przykład Some Like It Hot, czyli na podstawie filmu pół żartem, pół serio Billy'ego Wildera, który jest no takim Broadwayem w starym, dobrym stylu, gigantyczna inscenizacja, wspaniałe dekoracje i mnóstwo stepowania, więc i to znajduje uznanie. Czyli pytanie oczywiście, co dostanie. Różne formy, różne gatunki. Mhm. Pytanie oczywiście, co ostatecznie tę nagrodę dostanie, bo pamiętajmy, że to są na razie tylko i aż nominacje. Czyli pytanie, co się ogląda na Broadwayu, ale w takim razie wszystko się ogląda. To ciekawe. Czyli jednak jest miejsce na to, żeby, tak jak wspomniał pan o tych kwestiach, no powiedzmy, komercyjnych, a właściwie nie powiedzmy, komercyjnych. Związanych z produkcją tam spektakli, czy to musicali, czy teatralnych stricte, no to okazuje się, że wszystko znajduje swojego nabywcę. Tak, jeżeli jest dobre, bo na przykład też pojawił się teraz taki musical, wznowienie takiego musicalu, który robił Bob Fosse kiedyś, Dancing, nie dostał żadnej nominacji i za 3 czy 4 dni schodzi z afisza. Więc jednak te nagrody, te nominacje mają dla tego przemysłu, bo to jest przemysł, ogromne znaczenie. No tak, to wiadomo, jest to taka reklama potężna. Większość pewnie osób, która lubi sobie na swoich salonach, bądź nie swoich salonach, porozmawiać o czymś takim, o ciekawostkach artystycznych, no to chciałabym się pochwalić, że widziała. No, tak myślę, natomiast z całą pewnością też jest tak, że musicale są dużo większym przedsięwzięciem komercyjnym właśnie na Broadwayu i dużo dłużej granym niż sztuki dramatyczne. Dlatego też przy okazji nagród Tony zwykle więcej się właśnie mówi o tych przedstawieniach musicalowych niż przedstawieniach teatru dramatycznego i tym bardziej należy docenić Martynę Majok. To prawda, poza tym no, jest miło usłyszeć, że tak dzielnie sobie poradziły właściwie, bo wyemigrowała z mamą. I też, że jest taka siła jednak w tych osobach, które mają trudniej, bo tym cały czas gdzieś tam to się przewija w pisarstwie Martyny Majok, a na pewno to widać w Cost of Living, czyli tej nagradzanej, nominowanej sztuce, dramacie. Te osoby, które z kwestią pochodzenia nie są, nie czują się tak może stabilnie, tak pewnie, w kwestiach finansowych również, w kwestiach rodzinnych i relacyjnych także. Cały czas te kwestie bytowe tam się przejawiają, przewijają. Tak, to i to się. Częsty motyw musicali. U państwa też takie musicale się pojawiają. Tak, to zarówno w teatrze dramatycznym, jak i w tym musicalowym. My nie tak dawno graliśmy przecież musical Waitress, napisany przez, z muzyką i piosenkami Sary Bareilles. Notabene ona w tym roku też jest nominowana do nagrody Tony, ale jako aktorka. Mhm. I też te tematy, te trudności bytowe, trudności relacyjne cały czas się pojawiają. No ale na tym między innymi opiera się dobry teatr. To prawda. Jakby było za dobrze, to by chyba nie było dobrej sztuki. To tak jest, no coś za coś najwyraźniej. Nie byłoby o czym pisać, śpiewać i mówić pewnie. Albo musielibyśmy się nauczyć śpiewać, mówić tylko o dobrych rzeczach i je doceniać w sposób naprawdę bardzo, bardzo intensywny, a z tym, jak się okazuje, cały czas ludzkość ma problem. Drodzy państwo, dobre musicale, dobre piosenki, dobra literatura, warto po to sięgnąć. Trzeba pójść do Teatru Muzycznego Roma w Warszawie, trzeba sięgnąć po dramaty pisane przez Martynę Majok. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Michał Wojnarowski, kierownik literacki Teatru Muzycznego Roma. Dziękuję bardzo.